ده سربیر ده خواب عذاب پر سپور و من تحت او ده لانجه څخه ارجلهم ده پشوده ده ده لانجه ده خوابم ده اور سکروتی ورته نو نو بره خو چار چار پیر وسو چې ده لولو خواب عذاب ده اور پر کوټه ده ده لانجه ده خواب سم ده خدای په مابینس کې ونی لکه پشتور کې چا په وازګه کې نی ولی دی دی به بیا ده غره کم په اور کې ونه سپه ده مابینس کې به شنو و من تحت او ده لانجه څخه ارجلهم ده پشوده ده ويقول ان الله بورتو فرمای پدغه وخت کی چې د عذاب دی پټ کی د وړي ود کښې خو پر راشي ويقول وبوي سو الا پاک ودی ته دشي وای ذوقو وسقي ما هغه عمل کنتم چې تاسو استعملون عمل مکاو وسجنو د خپل عمل خوند وګوره نو عمل خو دنیا کې چیر سوي دی کو پر کړی و یا په نبی پس خوند و علی و یا په منځ پس خوند و نو دغه خوند څنګه وسکی نو تر ما د مخه به جزاء ور سره کشیر د مزاف زو قو تاسو وسکی جزاء ما د هغه عمل ما هغه عمل نه جزاء ما د هغه عمل کنتم چې تاسو استعملون عمل مکاو انو سس عمل خو کپریات و ستس عمل خو چو استعجال بالعذاب چې جره را ولا کې نسر او استاین نه نبی الا و وسه جزاء وسه کدا غدي په دغه اور کې شپري واخ ځنه وتلې نسینو دا وی یقولو فاعل الله دی وی یقولو الا بورتو وای پخپل یا په واسطه د بعض ملائکه بورتو وای چې ذوق وسه نو خند وګوري وسه کې جزاء ما دغه اعمال کنتم چې تاسو استعملون عمل وکاو دغه مزمن د دغه منکرینو سره د نبوت پر دغه ځای باندې دا دی پرس را شروع د مخه څخه په دا دوه درس کې ادي کړ سوې وو دا نن هم دا دی یو څه برخه یې ونیول اوس د دغه یا عبادیت څخه چې شپږ پنځوسم آیات دی تر شپږم آیات یعنې د درس سره پای پورې د دې رابط بیا د ما قبل سره دا دی چې د سورت د سره څخه چې موږ را روان وو عداوت د کفارو د مؤمنانو سره بیان دی حتی چې په دغه راووتی د منکرینو او د دښمنانو چې د دوی معانده دغه نه قدر قوي ده چې ګر سره هغه دی غوښتنه ده چا کې برای عذاب راته راوله دغه نه عناد ګرد دغه وای او یا هغه دا وایه کوله و نبی علیه الصلاه والسلام ته چې معنی ته نبی نه یې د نبوت د انکار دپاره ولې ورته ویل ته نبی نه یې داغه واجه دا دی ویل چې ته عذاب مشته نه سره وستلی دا یا دغه واجه و یا مخکې یو بله واجه کې رسوي وچ دلته ذکر سوی و بله واجه چې دی ورته ویل چې ته نه بینې ول د ځان شیان سره جوړه ده ځان یې لیکي زړه کتابونه وای هغه شبهه مرته الله پاک جواب کړ چې بارل خدای د مخه نه خط کښې نه کتاب ویل سنو ته بیا ویل نه مانی خو د دوی دغه انکار چې و هغه د دوی انکار په مختلف طرزو بیان کړي چې ما له عناد دغه درجې ته ورسېدی چې بارل عذاب دی راوله نو د عناد سره دا تړلې ده چې ګایګی د مؤمن د ده د لاسه بره عبادت نشي کولی کافر چې عناد واخلي حسد واخلي بره وده ته تاوان نه رسې خپل لمونځ کوي نه سي ځنه کولی وده ته به تاوان نه رسې خپل روژه به نیسي پسخند روي ډرید روي روژې ته دې نه پرېږدي نو ما تر اوسه پورې د کفارو معانده را روانه وه هغه بیانېدل عناد چې ګایګی مفزي وجې ته سي چې خپله بندګي په خپل کور کې نه سي ځنه کولی د الوتره عبادت په ښه توګه نه سي کولی نو د هجرت ضرورت پیښېږي نو ځکه اوس د هجرت امر الله تعالی فرمایي چې مؤمنه په دغه نه بیا ته نه خلاصېږي چې الله پاک نو تا ته دی نو معلوم خو دغه نه عنادګر و ستا د رسول پسخندونه یې واله ستا خدای یې نه منله نو ما به لمونځ څنګه ځینې کړی وای ما به عبادت څنګه کړی وای الله دغه بانه کړو مؤمن درې چې یا په دې بانه ته نه خلاصېږي چې کافر دونه عناد کاوه زه ګر سره نه پرېښولم الله نام ځکه پراخه و هجرت پهدې کړی وای الله کا پرېږدوه ماجر ته پزړه کې بیا دا ورګرځي شنو خپل کری بام پرېږدم تر بور پرېږدم د خپل کری پرېږدم خو د کلی پرېښول هم زما د پاره معنی دی نه سم تلای د قربانو پرېښول هم زما د پاره معنی دی نه سم تلای یو خبره خو لا بل د الله تزما خاري مزدوري چیرې و الله ته ماته ولا که څوک روزانه راکي دا د رزق مسله ده الله دغه درې خبرې امر جواب وي امر په هجرت کوي دغه درې موانع چې دغه موانع څنګه لري کوي چې الله وي دا مانع دې ګرده غلطي چې ځان ته درې ته به در څه وخته په خپل وطن کې بابا چې په خپل وطن کې در څه وخت لري که مته خو نه خو مړ کېږي خو بیا هغه ته به ژوندې او ته نه به نه تللی خو خپل به جوز د وطن به دیو بس پاجر کې به جوړ شخ ته به در څه وخت د قربانو سره خو هجرت به نه کړي قربان به ژوندې ته به ځینې خلک به ځینې در وټړي شخ به کې دا خبره ده چې تواز د قربان نه جلا کېږم فلانې سره جلا کېږم نه جلا کېږم د وطن خو په مرګ ځینې جلا کوم که د رزق مسله سي خو میږي ته علاوه یې زرس کو کو ولاکه خپل رزق راي لسی هاي سرکې میږي تسلی درې علاوه دې چی شخوري

ستا په پیغانو په نارو به دی نس خبر هو دغه الله السميع پره اورېدونکی دی د هر څه العلیم پره خبردار دی په هر څه نو چې په هر څه خبردار او د هر څه اورېدونکی دی ستا رزق چې دی دا ګارنټي ده درکړه چې و ایاکم الله یرزقها الله رزق ورکی و دغه دواب او چرپایا ورته و ایاکم او تس چې ام دبلر درکې نو په دې کې زړه نازړه مکه چې برا وکزه دغه معانجن کوپارو د لاسه څخه زه وطن پرېږدم اهل او عیال درته سپاتیج یا کور سپاتیج رال په مغ د ارچا سپاتیج د اتش په تکر د الوی علی سره خو اخر دی نو یای دلته تلل یای وست سی په دشي په دنیا کې د جن د پاره تا علاقه پرې شي ځنې تلل خدا پر اخ راځي ک د رزق مسره درته پندل پندل کیږي د رزق به یاد درته یاد ک چې دغه د بی چې خپل رزق سره راځي چې څنګه الله تعالی ورکی پاته سو دا خبر چونو د څه د پاره دونه زحمت وړم و هم د جن بیان سوې الله خودغه ثواب الله پاک درکې خو جنت کې غرپې درکې او دا ډیر شه بدل د چتا کې درلره درکې نو دغه خبره چې دا اوس موږ د یا عباد یا لذین سره شروع کړه اول د واره چې د هجرت امر وکي اوس چې یا عباد یا لذین امنو ان ارض واسعه ځکه پراخه درته ښکاره کړه چې دا تنگ نه دم ځکه خورا پراخه د دې ځای ته بولار چې کاپل د ټولو ټکنالوژي سره یو لاکه پیدا کړه ته بورسه او دا نور یې دغه موانع هغه رفع کړه ورته نو د هغه سبکه سره د سر او د جې پای د جې رابط سره رالی چې د معانجنو سبته وطن ته مجبوره کیږي چې پرېږدي پرېږده الله دغه ثوابونه پکې کېسته نور نو درس ختم دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.